فكافر وار در سرك خريجي زوانا تلوار در سرك خريجي زوانا زوانا تلوار در سرك خريجي فكافر وار در سرك خريجي زوانا تلوار در سرك خريجي زوانا زوانا تلوار در سرك خريجي چوبتي حق اظهار در سرك خريجي زوانا تلوار در سرك خريجي فكافر وار در سرك خريجي زوانا تلوار در سرك خريجي زوانا زوانا تلوار در سرك خريجي چه برابر وي پسنتو باندي چه برابر وي سن تو باندے چه برابر وی پسن تو باندے دغا سنگر در سرائخ کریگی زوانا تلوار در سرائخ کریگی پکافر وار در سرائخ کریگی زوانا تلوار در سرائخ کریگی زوانا زوانا تلوار در سرائخ کریگی وسات زند غلام ایل جوند وسات زند غلام ایل جوند وسات زند غلام ایل جوند وسات زند غلام ایل جوند پلواک اختیار در سرائخ کریگی زوان تلوار در سرائخ کریگی پکافر وار در سرائخ کریگی زوان داسه کردار در سرائخ کریگی زوانا تلوار در سرائخ کریگی پکافر وار در سرائخ کریگی زوانا تلوار در سرائخ کریگی زوانا زوانا تلوار در سرائخ کریگی پا آزادی بندی مین زوانا پا آزادی بندی مین زوانا سمرا حسار در سرائخ کریگی زوان تلوار در سرائخ کریگی فکافر وار در سرائخ کریگی زوان تلوار در سرائخ کریگی زوان زوان تلوار در سرائخ کریگی دسنگرو نود غازی جانا می دسنگرو نود غازی جانا می سنگرو نود غازی جانا می سنگرو نود غازی جانا می گرد رخسار در سرائخ کریگی زوانا تلوار در سرائخ کریگی پکافر وار در سرائخ کریگی زوانا تلوار در سرائخ کریگی زوانا زوانا تلوار در سرائخ کریگی زدی حامد یم د طالب هدف زدی حامد یم د طالب هدف زدی حامد یم د طالب هدف زدی حامد یم د طالب هدف زما اشعار در سرائخ کریگی زوانا تلوار در سرائخ کریگی فکافر وار در سرائخ کریگی زوانا تلوار در سرائخ کریگی.